În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua transmitem astăzi lecția 15-a, intitulată Un bărbat cu numele Mekki Schisch. Ein Mann mit dem Namen Mekki Messer. Am urmărit în lecția trecută discuția dintre membrii familiei Schäfer despre ceea ce urmau să facă în cursul serii. Andreea s-a propus să meargă la Teatrul Orășenesc, unde se juca o piesă de Botto Strauss. Atenție la prepoziția in cu dativul. Im Stadttheater gibt es ein Stück von Botto Strauss. Domnul Schäfer a auzit că piesa e interesantă. Das soll sehr interessant sein. Dar pe doamna Schäfer nu interesează această piesă și de aceea cei trei se hotără să vadă opera de trei parale, Drei Groschen Oper. Andreas telefonează la operă să întrebe dacă mai sunt bilete. Karten. I se spune că mai sunt, dar trebuie să le ridice până la o anumită oră. Încercați să înțelegeți până la ce oră. Guten Abend. Guten Abend. Schäfer, gibt es noch Karten für die Drei-Groschen-Oper? Für wann? Für heute Abend. Ja, aber nur noch für 30 Mark. Ich nehme drei Karten. Vier. Wie bitte? Möchten Sie drei oder vier Karten? Nein, ich brauche nur drei. Wie war Ihr Name? Schäfer. Sie müssen die Karten bis 7:30 abholen. Ja, das mache ich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Așadar, Andreas trebuie să ridice biletele până la 7:30. Ascultați încă o dată cu atenție convorbirea. Andreas sună la operă și întreabă: Mai sunt bilete pentru opera de trei parale? Gibt es noch Karten für die Drei-Groschen-Oper? Casiera îl întreabă pentru când? Für wann? Andreas dorește să comande bilete pentru astă seară. Für heute Abend. Mai sunt bilete, dar numai de 30 de mărci. Ja, aber nur noch für 30 Mark. Andreas comandă trei bilete. Ich nehme drei Karten. Ex strigă patru, astfel încât casiera mai întreabă o dată: Doriți trei sau patru bilete? Möchten Sie drei oder vier Karten? Ca și când ex, care e invizibilă, ar avea nevoie de bilet. Casiera mai întreabă pe ce nume să rezerve biletele. Cum vă numiți? Wie war Ihr Name? Casiera notează numele și atrage atenția lui Andreas că trebuie să ridice biletele până la 7:30. Sie müssen die Karten bis 7:30 abholen. Familia Schäfer se pregătește să plece la operă pentru a vedea opera de trei parale de Bertolt Brecht. Această operă a fost scrisă de Brecht în 1927, iar muzica este de Kurt Weill. Opera este o satiră a burgheziei. Metoda lui Brecht este aici aceea de a transpune modul de comportare burghez în mediul cerșetorilor, Bettler, și al bandiților, Räuber, care joacă în operă rolurile principale. Capul bandiților este Mekki Schisch, Mekki Messer. Ascultați acum primul cântec din opera de trei parale, în care sunt cântate faptele lui Mekki Schisch. Încercați să înțelegeți despre ce e vorba în acest cântec. Schwunden und so manch înțeles probabil că Mekişiş, după cum arată și numele lui, are un cuțit, messer, adică un șiș cu care făptuiește crimele. Din când în când e găsit câte un mort. Andreas rezumă pentru dumneavoastră subiectul operei. Tema dumneavoastră, de ce ucide Mekişiş? Also, die Drei-Groschen-Oper spielt in London. Sie handelt von Räubern und Bettlern. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. Der Name sagt es ja schon. Mackie Messer hat ein Messer. Sowieso. Das erste Lied berichtet von den Taten von Mackie Messer. Ein Mann ist tot. Der Mann hatte Geld. Aber das Geld ist weg. Und das Geld hat nun Mackie Messer. Der Räuber. Ați înțeles, poate. Mekişiş a ucis un om ca să ia banii. Dar să ascultăm încă o dată explicațiile lui Andreas. El spune mai întâi că acțiunea operei de trei parale se desfășoară la Londra. Die Drei-Groschen-Oper spielt in London. În continuare, Andreas spune, e vorba de bandiți și cerșetori. Sie handelt von Räubern und Bettlern. Apoi spune că șeful bandiților este Mekişiş. Șeful lor e un bărbat cu numele Mekişiş. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. Andreas continuă. După cum îi spune numele, Mekişiş are un cuțit. Der Name sagt es ja schon. Mackie Messer hat ein Messer. Apoi Andreas explică ce conține primul cântec. Primul cântec relatează despre faptele lui Mekişiş. Das erste Lied berichtet von den Taten von Mackie Messer. Și adaugă, un om e mort. Ein Mann ist tot. Omul avea bani, dar banii au dispărut. Der Mann hatte Geld, aber das Geld ist weg. E clar că i-a luat banditul Mekişiş. Banii îi are acum Mackie. Und das Geld hat nun Mackie Messer. Der Räuber. Dar acum să lăsăm puțin pe Mekişiş și să ne ocupăm de dativul substantivelor. Cunoașteți deja articolul hotărât masculin la dativ, dem. Dem. Dem. În cazul anumitor substantive masculine, la dativ singular nu se schimbă numai articolul, ci și substantivul însuși, căpătând terminația ne. Ascultați un exemplu cu prepoziția mit și cu substantivul masculin name. Mit dem Namen. Ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. La plural primesc la dativ un ne cele mai multe substantive. Ascultați un exemplu cu prepoziția von și cu substantivele masculine Räuber, bandiți, și Bettler, cerșetori. Von Räubern. Von Bettlern. Die Drei-Groschen-Oper handelt von Räubern und Bettlern. Iată acum încă un exemplu cu prepoziția von și cu substantivul feminin tat, faptă. Von den Taten. Das Lied berichtet von den Taten von Mackie Messer. Așezați-vă cât mai comod și ascultați încă o dată în încheiere textele și cântecul lui Mekişiş. Thank you.